من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمده ونصلي روحي. الحمد لله رب العالمين. تا دی انسانیت او دی اسلامیت پر چوکاٹ کی مجاوره پاکی با او اما دا خطره و خاطره در سره و چه دیده یک هر وقتی با برابر شد همه با حضر و دیده و دیده صاف صاف وقت وقتی قراردادون او سره تجدیده ون معاهده دی او سره نمی کبله چه که همسای تو بوی که گاوندی تو بوی حسن مجاورت بوی پا داخلی چارو که مداخلی نوی یا پا بل با تعرض نوی دا تو لگاره لترسه لوهمه چه تا خپل زور احساس آو پا مادیاتو که او دیده قدرت و قوت دی مادیاتو دا فرداره سامو خواهیسه قبل اخپل ازانه سرا نوتو پا تکیره دیده ظلم، دیده وحشت، دیده تجاوزات پیاسای تاریخی چه تا مطالعه کول نتا تا دا خطره ساکره موجوده و چه دا خیر چه قدرون با تنازان دی حمله اون تاسر خون غرور نو تاسر جهل و وحشت نو تاسر نادانی ولا شعوری نو تا در جهاد مقدس پا چوکار دیو درک و فهم و پراست و شعور کرا پاسو ولیده اگه داوه چه حقا دا تا چندین ساله دا پیوری و خاطره چه دا خطری سر مخامخوه چه تا نروس دا وحشت احساسارو چه دا ظالم متجاوز خونخوار دکمن دا بشر او دا بشریت دکمن دا انسان و انسانیت خدم اول که دکمن دا اسلام و اسلامیت وقت نا وقت اتما بندی حمله وشی پس دا خطره و خاطره که تشبیت روی اغا تشبیت کرا اغا خارج را ویست پس حد عمل که پیاده کرا یعنی پتای حمله وشی با وجود انسان و خسن مجاورت چه اغا دا پا ارشاد دا قرآن و دا سنت بانده تا تاقیبا او اویدن دا تخت بر رو اغا ترسی اطلاق سورسا او بتای جابرانه ظالمانه متجاوزانه غیر حق خلاف قانون دا ملی و بید المللی بتای تجاوزو دا تا جهاد پا مستینه او که تم اصلی تا دروس مقابله تزان چمتکری و تا حمله پی وکره دا تا جهاد پا جهر و صفح نه او چه تا زان نتزان دخمن دینا تزان تا مقیاس او موازنه نصفه ایسن جوالایی دسته نوه تا لا شعور انسانه بی تا تا هر اغذر که شعور اللہ در بکره او که جناب حضرت محمد رسول الله صحابه کرام تابعین و سب تابعین یو را حضرت انسان پا نیسو و پا پیلی و پا اجناد و که پا میراس ارتفاسیم ها شعور درک بکره او که اغا سیاست اسلامی ده که تو پا قرآن پویوه تو پا دین پویوه، تو پا مطرق پویوه، تا تو پا پتر تو پا خیلی که اللہ تو نیعات و رحمت در خمیل کرده و تا سر دقا سرمایه و دقا سرمایه فراها که تا قیام، تا فاسون، تا مقاومت، تا جهاد، تا جهاد شعوری لا شعوره نبی در تجاوز و کبتای حمله و که تا سنجه شو که افغان مسلمان ملتا چه ها خیر چه قطبی که ما پتول در تاریخ که خطره احساس ولا لا فراغ اسمها باندي في وطن نشوف في افغانستان عزيز مسلم مسلمان باندي قوانده ولا قوانده نتا فرد فرد افغان لقل دان سر با مفاكمه وكرا لقل وجدان سر دي قضابت و فيسرا وكرا چيز سبا يد وكرا دولا دي لرم يولا دي تسليم يولا دي قيام نوكا تسليمين يوم نتيجة بتوي او كن جهاد كمون سمرا بتوي دا تا ځان سره وسنجوله زه چې عرض کوم چې د تا جهاد جهادي شعوري و جهاد په درک و فهم و جهاد په جهل و صفهم و حماقت و نادانی و لاشعوري باندې نه راپاڅېدلی تا دا سنجش وکړ چې که تسلیمېږم دې کفرې بواخ الحادي بحریت تکمورزم دې سلطان راز دې کفار د بشریت ته نو دې ما نتیجه به دا وي چې تسلیموي چې زه به غلام تر اخره مکه د ژونده خذ به می، زد می زدی، دسرم و سیتر پفولان دی بفرتی. الله به می کافری می، نسل مستقبل به می ترخف مد بشریت، تو خروج دی مهری کافر بالله با. تو دی مهد تسلیم نتجد دغا سایی. زغلام خذ می می زد، زیر پای روس هم تیزگی، دی ما الله دی نسل بشر که باقی می، اقا بسور کافر بالله با. نو تا دی تا اسلام و ایمان، دی تا ننگ و غیرت، دی تا افغانیت، داونه منره چه داد دوسعی زنده چه زنی ترکی پا تسلیمه که داد من زنده که ما یکمون نو که ما به لعنت کی نو تسلیمه گه منه فیصله دی وقتا پل ویزان قضاوت درکی هیچ چه را نده در کرای تا هیچ چا ته ټینګ نه ده درکړی، هیچ چا ټکر نه ده درته وهلی. تر الله نه خواسه له روس سره جهاد کې وکړه. زه دې ملاتړ یم، زه دې پشتوان یم، زه دې شاکونه یم، زه به خوبکونه وکړم چې کافر یا مسلمان دا وینې لاس پورته کړي. په ټول عالمي دنیا بشري موجود کنونی کې یا کافر یا مسلمان که تعهد ورکړي افغان ته چې پاڅون او د قیام د کومک او د ملاتړ لاس پورته کړي، که نه مرګ وي. لیکن هیڅوک نشته. خدای دې سره به کوي د تا قضاوتونه خپلو وجدانو سره، د تا اتکاو په خپل خدای او په خپل ایمان باندې. دا لار دې منسوخه کړه چې لار دې تسلیمۍ نتیجه یې معکوسه راځي، نو دا لار نه تعقیبوم. څه کوم؟ قیام کوم. تا له خپلو وجدانو استفتا وکړه چې زه قیام کوم، جهاد کوم له روسو سره. له روسو هغه قدرت ده چې سپهر جهله نادانان ناپوهان سیاست منافقتانه، سیاست پوچ معفوظ بیمن پوچفار جوائی تور دنیا چی روز سپر پاور، روز ابر خدرت و خلود ما تسل دی خبری سر غلط عبارت وائی، پوچ عبارت وائی، معفوظ عبارت وائی، دروس عبارت وائی. سپر پاور، ابر خدرت، چیش سپر پاور ابر خدرت دنیا وان اوان خبری اخیص نیازی وان خیلی کارت دیری جوڑا کرا چې موږ په ناکه لري مو ایت لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای دې وبات هغه سوپر پاور ده، هغه پر قدرت حقيقي او واقعي ده. دا خالق تدبیر او رحمان ده. نارای تدبیر، نارای تدبیر، نارای تدبیر، الله اکبر. خلاصه دا ده چې تا په خپل وجدان قضاوت واخلي، وجدان ته کوم فیصله درکړه چې قیام وکړه مقابل کې. انسان یې خو قیام کړی انسان گذشته آزاد و قیام کرده بود تا افغانستان خور آزاد مستقل به طرف مسلمان ساخته بود تا به میراث ساخته ده یا افغان بچه یا افغان چوچه یا دروسیه گما تر این خوب به قدم قدم کرده چقدر قدم قدم به صلحه بود رسیدی چقدر قدم قدم به پیغمبر حضرت محمد رسول الله علیه وسلم رسیدی تو ولایت و قیام دیو کی زان سر دی جواب پیدا و سنجوله جهاد قیام په وسله و پیسه کیږي نو خو جهاد پیسه درم نه وسله خوار غریب پسمان مملکت نیم دواره خلاص که ندارم بیر پیده پر قضاوت اسلامی و ایمانی بانده پیسان از دان سر بکره که خدای لرم و بس قرآن لرم فقط می قانون اگر می قانون گذار فقط این عشق دی قانون چه حضرت محمد رسول الله ده ما تدار خیام و فاسون امرا که این اگر خدای اگر پیغمبر اگر ایمان اگر قرآن چه فاس افغار اپنو قدر که جهاد بکره ما ترکل جهاد قومن الا ظل مسلم مدف فعرفت في الدنيا الكنوني لقاوة سر مرابر نفهم شكروك قسم بخلاء التي من شئ من شئنا نتائج ترك جهاد مفروض مسلم من في جهاد تركي أبو الزلسي نعبردسي مولا سوق غلامان سو سوق شرطا تسليم الله بيك ولا عجي سوق غرسة نغسي حلق مغوش ولا عجي باداران أجنبي تفقير بان باداري كمي يعلق في أساسي واسي فقط ترك جهاد مفروض نو تا په ځان باندې دار جمعه کړه چې تجاوز راغی غیر حق د دې ظالم نو د دې ظالم په مقابل کې جهاد کړو د تا د جهاد نتیجه به څه وي یا فت خو پیروزي یا مرګ ورته ده بس یا فت خو پیروزي یا مرګ ورته ده دا شعار دې ورکړي ولاړ شي خدای ترې انتقام وکړه قرآن دې تر مخ کړي د نفر شکرنا کې د قدم واخیست ناره دې کړه چې الله اکبر په دغه وخت کې چې له تا سره د هېچا قرارداد معاهده موافق نه وو تا دغسې جهاد پیل کړي لکه جهاد د حضرت پیغمبر په مقابل د کفر او د مشرکینو د مکې کې په بره کې نعره تکبیر نعره تکبیر اسلام اسلام زندہ باد اتحاد اسلامی مجاہدین افغانستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام زندہ باد جہاد زندہ باد زندہ باد اتحاد اسلامی مجاہدین افغانستان زندہ باد ورا حضرت محمد رسول اللہ بدر کے جہاد شروع ہوئی سا حضرت علی ولی کرم الله وجه وایي چې زه او عباس دا د نور دوستان په حضرت محمد رسول الله وتخذو دا ورته وویل چې ته اخشل جای کښېنه نظارت او مراقبت کوه ته سخت د جهاد مننه وکړه که ته قتل کړې خدای نخواسته اسلام ریشکن ده که ته ژوندی وې موږ ټول پر دې سیفت روان شي دا یې په جبرو یې کړه په یو جای کښې کېنو سفرکۍ یې ورته جوړه کړه دا مو ورته وویل چې له دې جایه قومنده ورکوه او له دې جایه له خدای سره ته په هر بنیاد مشغول شه او مراقبت کوه د موږ د فکوکو ته را کښته کېږم جناب حضرت محمد رسول الله په دغه عریش په دغه سفري کښې کېنه جنګ ګرم شه تفاصیل یې ډېر سولانېدي مختصره هر کوم وخت ځیخ ده ورونه په ګرمۍ کښې پازادېږي نو حضرت علي وایي چې وخت یې سوفوک سره خم شو جنګ تن پتن شروع شه او د تورو دا شرخۍ شه غنم ټول په ګر کښې غرق شه په دغه وخت کښې ما ته تشویش پیدا شو چې جناب حضرت محمد رسول الله څه احوال وي په منډه له سوفوک را ووتم ورغلم عریش ته یعنې سفرۍ ته ومې کاته چې حضرت محمد رسول الله په سجده باندې پروت ده پروردګار ته وایي یا رب انك ان تهلك هذه الفئه لن تضل في الارض ابدا يا خدايا يا خالقا يا بابا يا مولا كنت بقول لي كنت بقول لي مولاي كنت بقول لك انت عارف لي كنت عارف لي مسلمان ولي اصحاب وفضل لي في الجنه اللي احسنني كدا هلاك او صار لي تقدير هلاكات كان ويطاف ذات نقصان دي تبدا بنساء عبادات في الدنيا كي ونشي شاد مسجد من ولا دولي شي او كنت فرد مش بلاش ما لا اله الا الله حضرت علي وايي چې حضرت محمد رسول الله مې په مناجات کښې ولید چې ډېر په سوز په سوخ له خدای سره دی په هر بنیاد کښې وو نو دی مې تعرض مې ونه کړ صدقه مې ور نه کړه مطمئن شوم چې الحمدلله پیغمبر له خدای سره په را مناجات کښې ده انشاء الله فقه کلو ځینې څه کېږي نو دی مې پرېښود را تګ ځو الله فقه کلو دي اوس به دا چې ووایي افغانه تا چې دا سنګره ده فعال چې هر مې وکړه چې تا قدم په قدم پیغمبر کېښود تا قدم په قدم د صحابه وو تا دغه له ځان سره وویل چې الله اکبر یا رب انک ان تطع هذه الفئه لن تضل في الارض ابدا یا خدایه که د افغانستان طبقه یې مسلم چې واقعي په حقیقي اسلام په توحید مقدس واقعاً موحد په مسلک په دین و مذهب واقعاً ثابت که دا فئه دغه طبقه دا افغان ملت و مسلمان ولس که تا حرار شو یو روسي سامراج طرفه والله بالله دغسې به بیا ونه پرستل شي لکه په افغانستان کښې پرستلې ویله اسلامي مملکتونه ډېر دي لله الحمد ټول اسلام ده ټول مسلمان دي ټول خدای قرآن رسول مني اما دغسې سوچګي دغسې یک جهتګي دغسې یک پارتګي دغسې یو مسیر یو مسلک یو خط سیر چې په افغان مسلمان کښې څوارلس سوه کاله تاسې څه وي په بل مسلم ملکت کښې نشته په مسلم ممالکو کښې تاسو ګورئ چروکې مختلفه مسارک متشققه مذاهب متنوعه څومره تضاد افکار او د عقایدو ده اما په افغانستان کښې هېڅ یو مسلک یو مسیر دا تاکلې دي نو دا هر نو وکړی شي چې انک ان تطع هذه الفئه لن تعبد كما هو كما هو بدت في افغانستان بعث ما هو جت مبارتا ذكرت الممالك كلها كتلي ممالك كل مستعمرة دي حر بذات ومستقل واقعا كده فاسد الحكام وصرفت في الشكل الاستعماري نسبة غير مستقل مستعمرة لكن واقعا في الشكل الميزي وعلى شكل نظامي استقيل وشخصي حر عذاب مستقل مكلمة مملكات دي نور مملكة الإسلامي واقعا فارسان چې څومره عبارات وو څه فرزند چې دنیا یې وایي سوپر پاور ابر قدرت دا چې سیاستمداران یې کاذب وایي د ولسو زړونه یې کوبله بوټ کلي دي د خلکو زړونه بالکل کوبله وکلي دي بل خو له خپلو مشرانو اوري ابر قدرت سوپر پاور د سوپر پاور د ښامار د بشریت هر خواته مخکې کسې هم دنیا وطن مستعمره کړې ومه حصه د دنیا یې ټوله ونیوه دلیل دا وو چې په دې سوپر پاور ابر قدرت یې دنیا غولولې وه نن تا دغه عبر قدرت مات کړې لله الحمد دغه سوپر پاور د اشکا سره مخامخ کړو الحمدلله نن د دنیا ته فتح په روزي ورکړه نن د سردار د دنیا شوې نن د دنیا ته حریت او ازادي او استقلال او تعلیم دستې ورکړي نو ځکه په عربي مجله کښې وایي چې د افغانستان مسلمان ملت دا د اسلامي ممالکو سردار شوې نو دا سرداري د تبدیق شه مبارکي درته وایي اوس په قد به خبرې اخرې کوم نوره خاتمه ورکوم چې دا وخت ډېر کوتا ده او ما تجاوز وکړي یو خبر دا ده لله الحمد والمنه چې هغه انصاف دي اطمینان او د تسکین موجبه ده. هغه دا چې د جنرالو ذاکره چې دا په تاسو د تاریخ کې روان وو زموږ ورور مسلم په فتح پاکستان وکړي واقعا صادقانه مجدانه اخلاصانه برادرانه کوشش وکړل لکه په خپل مسیر کې چې هغه کوشش سره کړل ده. دې کوشش په برکت او د خیر خواه نور وو چې د قضیې خیر خواه وو او د روس تجاوز یې په دغه سکره کې بهباندې د هغو په کوشو باندې مذاکره د جنرال جریان کړو خاتمې ته ورسېد. په دغه جریان باندې اصل چې موږ خوشبین وو اثار چې موږ تروس بار وو ځکه چې جنګ د زادې سره جنګ سرد سیاسي نه یې روان هغه مرګ یو ځای ماسته مجھے افغان جہاد کے اللہ تبارک و تعالی سے مجھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاطر برو دا دا حد کی چتوارا وزرنا دے تے مرگ مرگ چھیا جہاد افغانستان دو مدرن چھ سنگ جہاد گرم سنگر دا کے حق حقیقت کہ مجاہد تو فخر دا او جہاد سر کی سیاست مسیر دا دا بار سالم روان تو واہ خان سر مجھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا سالم روان اللہ ورسول بلے تو بعض جوانب فبعض عرقو فبعض حواشيو فبعض نوكاتو جدد مذاكراتو مجد تراولو درنوه دي حقا اترازاتي مجد حق بجانب دي مجد مجد كمان مجد قريني مجد كوو اما عطي اساس رسبو قد اخواني تجا سالمت جمهورة طبقا كذي ايه مذاكري ففرسلكي قد سامراج روان ده سامراج روان ده يالله عزيز يالله عزيز يالله عزيز وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.